Na komi na pasi, utupe moi koko kanisa yo mama. Nalingi oyeba, tenga nalinga kayo mingie. Oyebi mokolo wana, oko matinga motema. Bona potala kayo mama, denge ozala kingo hopela. Makani sele kakinga, na komati na suka. Surtout na mazi position, yale ki mama, na kokite kosala. Na komi na pasi, kutupe moi ngoko kanisa yo mama. Nalingi oyeba, tenga nalinga kayo mingie. Oyebi mokolo wana, oko matinga motema. Na kotala kayo mama, denge ozala kingo kopela. Makani siele kakinga, tako maki nasuka. Siku na banzi position, yale ki mama, nako kiteko sala. Salakata pele na madie.